Itt a Petőfi Rádió. A pontos idő az internetes időszámítás szerint 875 net óra. A Modem Idők című műsorunk következik. Ha mindenki elfogadja ezt az időszámítást, akkor nem kell többször számolgatni, hogy más országban hány az óra, hiszen az internetes idő mindenhol ugyanannyi. Most Pekingben, New Yorkban és Budapesten is 875 net óra van. Egyszerű, hiszen egy napot 24 helyett 1000 egységre osztunk, és még a percekkel sem kell bíbelődni. Ráadásul az internetes éjfél pont akkor van, amikor a hagyományos időszámítás szerint itt, Budapesten is. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Húsz éves lett a PC, vajon fiatal vagy öreg a személyi számítógép? Ezután a hír szent, hallgatni szabad, hírsziporka Dragon Györgyel. A világ legnagyobb szoftvercége nem csak hibákat vét, hanem bizony néha feledékeny is. A digitális erotika újabb fejezete és a fajtalankodó birkák. A netdoktornő ma is rendel. Felnőtt tartalmakról beszélnek, de közben a szexre gondolnak. A csetes szakzsargomból ma előkerül a privi és a pill. Játszunk, csetelünk és beszélgetünk itt, a Számítógépes Rádió műsorban, a Modem Időkben. Na, mivel szoktam kezdeni ilyenkor a műsort? Na? Névsorolvasással. Itt ül mellettem Kitzinger Szonya, net doktornő. Meg is mutatjuk a webes, internetes nézőinknek. És integetek, ma már sötétebb felső részbe jöttem, mert azt mondtátok, hogy beégett az arcom a múltkor. Most remélem, hogy most nem. Később majd jeleznek a hallgatóink és nézőink, meg olvasóink, már nem is tudjuk, hogy kik ők. A látványnak egyébként később még lesz szerepe, de menjünk tovább a névsorolvasásban. Jobbra a Szonya mellett Dragon György, hírsziporkánk. Szép jó estét. Még jobbrább ül Bognár Ákos, a PC Ezt tetszett főszerkeszt. Az a még jobbrább. Bognár Abb Ákosabb vagyok. Igen. Abb. És Bódi Zoltán, netnyelvészünk. Aki már rögtön a KK-n is csomót talált. És lesz majd vendégünk is, akit majd később mutatunk be. Szembe ül velünk Vitéz Norbert, aki egy kicsit most még bosszús, mert egyelőre nem tudtunk felcsatlakozni a Csüti Csatira, de azért mondom a címünket, chat.gyalogló.hu, és ott kell majd belépni a Csüti Csati szobába. És aki kukkolni akar bennünket az interneten keresztül, az lépjen be a Modem Idők weboldalára, net.hu/modemidok címre, és ott a főoldalon van egy kis bejegyzés, egy szöveg, oda kell kattintani, és el fog indulni a Real Player, ami segít nekünk majd megmutatni, hogy hogy néz ki itt a stúdióban a Modem Idők csapata, alkotógárdája. A telefonszámunk 328 85 55, és ahogy az előbb már előrejeleztem valamit, itt lesz egy külön játék a webes, internetes nézőinknek is, illetve hallgatóinknak is, de a választ majd csak kizárólag telefonon lehet megadni, úgyhogy a számot fel kell írni 328 85 55, és valakinek itt SMS-e érkezett. Úgyhogy kérem szépen, majd mindenki kapcsolja ki a mobiltelefonját. És tehát lesz telefonos játék is, ahogyan szoktuk, Dragon Györgytől, meg lesz majd egy külön kérdés a nézőinknek is, itt a Modem Időkben. Hát a hét aktualitása szerintem az, hogy betöltötte 20. életévét a jó öreg PC, ami annak idején egy céghez kapcsolódott, de aztán szétterjedt a világban, és már mindenki a PC-nek, az eredeti PC-nek a klónjait, másolatait gyártja, és éppen ezért megkértem Bognár Ákost, a PC World főszerkesztőjét, hogy egy kicsit foglalkozzunk ezzel a témával, mert ugye elég nagy pályát futott be a személyi számítógép. Te azt kérdezted, hogy öreg vagy nem öreg, hát szerintem elég öreg, tehát 20 év az őrületesen hosszú idő, és végül is gondolj végig, hogy az alapszabvány az végül is majd, hogy nem hasonló maradt. Még mindenki emlékszik arra a bőgesz mondatra, hogy az a bizonyos 640 kilobájt elég lesz, hát már régesség túlléptük ezt, de az alapszabványok végül is alig változtak. A százszorosa is kevés ma már, ugye? Igen. És sőt, szerintem alig van már olyan Bill Gates cége által gyártott program, amely ekkora területen elférne. Hát végül is egy floppy sőt, már azt se használjuk, a memóriakártyán több helyünk hát van végül is. És mindig kéred, hogy mondjak valami PC tippet, még mindig iszonyatosan olcsó a RAM ár. Tehát, hogyha ha valaki RAM-ot akar venni a gépébe, akkor soha máskor, mint most. Még mindig esik lefelé, hogy lehet várni egy kicsit és figyelni, de körülbelül annyi RAM-ot tudsz most venni, fél gigabyte RAM-ot tudsz venni annyi pénzből, mint mondjuk egy fél évvel ezelőtt egy olyan 64-128, őr négyszerese, ötszörese lefele menve az ára. És mi az oka ennek? Hát azt mondják, hogy bizonyos RAM-ok nagyon keresettek lettek, és úgy látszik, itt másképp működik, mint a magyar piac. Itt nem az ár megy föl, hanem az ár megy le. És pont az a furcsa, hogy a 64 megabajtos RAM-ok viszont kicsit kezdenek fölfele kúszni. Azt nyilván kevesen veszik, ezért megy föl az ár. De azt mondják, hogy most már azért ennek vége lesz, itt pillanatokon belül elkezd majd újra fölfele kúszni a RAM-ár, mert jön a karácsonyi szezon. Itt a benzin, mi? Ákos, úgy el tudnál képzelni egy piacon a többi kufa között, amit visszatérve a PC-re. Az előbb egy kicsit jól értettem, pejoratívan mondtad az öreg jelzőt? Tehát a PC azért kiöregedett, most már kellene valami hát most gyökeresen új? Arról beszélünk, volt azt net PC-nek hívtuk, meg set-top boxokból beszéltünk, meg mindannyian arra álmodtunk, hogy ez a szürke doboz, külön monitor, külön billentyűzet átalakul majd valamilyen interaktív, otthoni, ilyen, hát végül is szórakoztató elektronikai berendezéssel, ami összeköt minket a világgal. Most ez a Xbox nevezető eszköz egész közel van ehhez, amit biztos Gyú nagyon fog kedvelni, mert hogy az a bizonyos cég gyártja, de talán ez van a legközelebb talán ahhoz az elképzeléshez, amelyről már tényleg legalább 5-6 éve beszélünk, amióta internetről igazán beszélünk, azóta így gondoljuk, hogy efele megy a világ, de lássuk be, nem. Tehát ez a PC dolog, ez a szürke doboz, krémszínű, ez hosszú-hosszú ideig még itt fog maradni az asztalunkon. Kicsit látjuk már, hogy most is alakul, lazul föl a Apple-nek ez a kékes átlátszós színű formavilága, ez jól fölbontotta a PC-knek is a világát, de hát szerintem meg fog maradni ez hasonlóan. Csak nézd végig, hogy processzorban, RAM-ban, tehát ugyanazok az egységek megmaradtak, főegységek a PC-n, mint voltak végül is 20 évvel ezelőtt is, csak azok önmagukban őrületes tempóval fejlődnek. A videókártyák, RAM, háttértárolók iszonyatos sebességgel. Mai napig még mindig megállja a helyét a Moore törvény, az, ami azt mondja, hogy évente másfél szereződik a 18 naponta duplázódik. Igen, így pontos. Ákos, kufának mindenképpen jó lennél, ezt már tudjuk. Nézzük meg, hogy Javas vagy Jós asszonynak is jó lennél-e. Az elmúlt két évtizedben szerintem a PC és aztán az internet volt a kulcsfogalom. Szerinted a következő 20 évben mi lesz ez? Hát most a net, tehát az internet az a kulcsfogalom. Az, hogy a végén PC ül, vagy Xbox, vagy set-top box, teljesen mindegy. Vagy mobiltelefon. Aha. Mind az egész világ, azt hiszem, a tavaly mondta mindenki, hogy ez a konvergencia, gyönyörű szép magyar szó, ez a mindenféle eszköznek az együvé tartása. Uh-huh. Ez lesz az a tavalyi, illetve idei évnek a legtöbbet használt szava. Ez igaz, tehát nézd meg, milyen apróságokban tudjuk ugyanazt elérni mobiltelefonban, egy palmtopban, amelyet egy fél évvel ezelőtt még sok különböző kütyűnek a együttes használatával, és minden egyszerűsödik. Talán egy kicsit szakmai szemmel kicsit talán túlságosan is ez a operációs rendszerek túlzott leegyszerűsödése, talán már egy picit nagy túlméreteket is öltött, de ez azt jelenti, hogy mindenki, egy buszvezető épp úgy tudja használni ezt az eszközt ma, mint egy számítás technikus. Visszatérve a PC születésnapjára, Dragon Gyuri ugyan fiatal ember, de azért a számítás technikában már öreg rókának számít szerintem. De még emlékszel az első PC-re? Nem? Hát nem csak az első PC-re, hanem a PC-nek volt egy vadhajtása, talán még emlékeznek rá a hallgatók, PC Juniornak hívták. Ez egy végletekig lebutított számítógép volt, kemény 256 kilobájt memóriával rendelkezett, ami egy Commodore 64-eshez képest csúcs teljesítménynek számított, de mindehhez ez a fekete alapon zöld betűket megjelenítő képernyő, ez eleve bukásra ítélte abban a korszakban ezt a számítógépet. Hát akkor nem is volt még más. De volt a sima PC egyrészt. De nem úgy értem, a monitor egy zöld alapon, csak maximum az volt a feature, hogy fekete alapon narancssárga betű. Például a klasszikus Macintosokon már nagyon szép fekete fejjel lehetett ikonokat nézegetni, Commodore 64-es színes volt, az Atari-nak a 800XL, vagy 130XL, az is színes. Tehát volt más, csak ők úgy gondolták, hogy ez jó lesz rosszul. Ezt képest jól behozta magát. Ez a része megbukott, a többi része pedig, hát azt tudjuk, hogy... Sőt, voltak, emlékezz vissza, hogy te Amigáztal is, hogy Amigán külön kártyákat kezdtek el gyártani, ami PC-t szimulált Amiga operációs környezetben. Ez azt jelenti számomra, hogy az Amiga az fölött állt végül is a PC-nek valamilyen szinten. És hát lám. De azt mondjátok meg, hogy akkor miért pont a PC terjedt el? Mert szabadon licenszelhető volt, bárki gyárthatta Albániától Zimbabwéig, mint ahogy ugye a kazettás magnót itt. Köszönjük szépen az információt. Tehát bárki készíthetett ilyet, megfelelő licenszeket kifizette, és egy idő után kezdtek ebben üzletet látni, és amikor már az összes kis ferde szemi vagy egyenes szemi taiwani ezt készítette, akkor már semmi esélye nem volt a többieknek. Ti, mint nagy számítógép barátok, hogyan ünneplitek a PC-nek a biztosan. Én például nagyon reménykedem abban, hogy az Amiga visszatér, és a Macintosh is előre halad kicsit az úton, illetve, hogy az alternatív operációs rendszerek azok előre tudnak törni. Én így ünneplem. De már két éve nem hallottunk ezekről újabb hírt, az Amigáról sem, meg mondjuk az alternatívok. De volt az alternatívokról, hogy a BIOS az új, hát az annak vége lett. Igen, sajnos. Multimédiás képességekkel rendelkezik, tehát lehet esélye a piacon. Hát köszönöm szépen, és boldog születésnapot kívánunk a PC-nek. Ezek után következzenek szokás szerint a hírsziporkák, de előre mondom, kedves Gyuri, hogy kérdésem majd gondolkodjál, mert múlt héten elfelejtettük elmondani a kérdést. Hát ugyan a mai hírek között nincs, de ha már itt említettük a BEOS-t, pont nagyon friss hír néhány órával ezelőtt tették nyilvánossá, hogy a Palm nevű cég, amelyik ilyen, hogy mondják ezt magyarul, ezeket a PDA-kat, ezeket a személyi tenyér számítógépeket gyártja, digitális asszisztenseket felvásárolta ezt a bizonyos B céget, tehát aki az előbb azt a kijelentést tette, hogy a BEOS-nak vége, az valószínűleg jól tette ezt a kifejezést, hiszen ettől kezdve már a PC-s vonalra nem fognak koncentrálni, ezt nagyon sajnáljuk, de Linux még van szerencsére. Tehát haladjunk tovább. Nem tudom, hogy emlékeztek rá, amikor beszámoltam arról, hogy új doménnév kiterjesztések. Ezt hogy lehet mondani a doménnevet, Zoli? Van erre magyar? Nincs. Nem is lesz szerintem. Akkor doménnév kiterjesztések. Vagyis mondjuk a .hu. Nem. A globálisak, tehát mint a .com, .org, .net, amit világon bárhol lehet használni. A .hu is egy domén. Igen, de ez csak magyar teritoriumon használható. Igen. Két új ilyen kiterjesztést találtak ki. Ami ebben az érdekes, az nem az, hogy az egyik az az AG, az Antigua nevű szigetnek volt, lett volna kiterjesztés, ez német cégeknek lesz hasznos. A másik, ami Magyarországon is hasznos lehet, az a Seychelles szigetek kiterjesztése, az SC. Tehát azok a sportegyesületek Magyarországon, például a elég rossz állapotban levő Vasas SC mostanában, ugye szegényeknek nem megy túl jól, de rengeteg magyar sportegyesület létezik, amelyeknek SC a vége, tehát ettől kezdve nyugodtan be lehet jegyeztetni olyan doménneveket, hogy www.vasas.sc. De te még nem válnak offshore cégé feltétlenül. Sem offshore cégé, sem jobban nem fognak futballozni szegények, viszont így sokkal jobban meg tudnak jelenni az interneten. Tehát nem vasas.hu, hanem vasas.sc néven. Szoktunk mi beszélni a Tomb Raiderről elég sokat, és néha a vallásról is szoktunk beszélni. Most ez a két dolog összejött, ugyanis egy olasz pap kitiltotta lelkésztársainak tartott kortárs popkultúra óráiról a túl szexisnek ítélt Lara Croftot. Antonio Mazzi atya hetente oktatja Milánóban a modern számítógépes játékokat, képzeljétek el, ilyen is van. Így például a verekedős Tekken 3-at, vagy a Crazy Taxit, amiben vadul kell száguldozni, erről is beszámoltunk múltkorjában. Tomb Raider viszont fennakadt a rostán a paptársaknak a fiatalok kulturális erőszakra való felkészülését oktatják, azért mutatják meg ezeket a játékokat. Kulturális hogy... erőszak? Igen, tehát hogy fel legyenek készülve a papok arra, hogy mit fognak tapasztalni egy gyónáskor, illetve egy olyan élethelyzetben, amikor a fiatalok verik egymást a számítógéppel. Képzeljétek, hogy valaki oda megy a paphoz, és azt mondja, hogy atyám, vétkeztem, 3 órán át tekkeneztem. Szerintem ez inkább úgy hangozna, hogy atyám, vétkeztem, Antóniónak kitéptem a gerincét. Ezekben a játékokban lehet ilyen. Minden esetre... Nyugodj meg, hogy vannak ilyenek. Nyugodj meg. Így úgy gondolja, hogy a Tomb Raider bemutatása túl sok lett volna a lelkész társadalomnak. Hát nem tudom, mitől féltik őket. Minden esetre Lara Croftól. Szonyának nagyon tetszik ez a hír. Én először azt hittem, hogy... Hát, hogy kell oda egy pap, hogy oktasson ilyet, érted? Akkor azt feltételezi, hogy ő is iszonyan nyomja ezeket. Hát inkább bámulatosat. Meg, mint ugyanabban a világban élnek, mint Bartolomány. Hát az igazi. Ugye, ott kézen egy csuhást, amint a joystick-kal küzd. Teljes mértékben. Én jártam több ilyen helyen is. Hát ez teljesen, hát ugyanabban a világban élnek, mint mi. Hát hogy tudnának tanítani gyerekeket, ha nem ismernék, hogy milyen a mai fiatalságnak a világa. Szerintem gyorsan jegyeztessük be a www.larakroft.va címet, ha sikerül lesz vele. A világ legnagyobb szoftver cége, akiket én nagyon szeretek, ezt az hűséges hallgatóink nagyon jól tudják, akik az Xboxot is fogják készíteni. Nálunk fogják készíteni. Ez viszont tényleg hír. Múltkorjában egy pusztított ez a Code Red nevű vírus, erről mindenütt szó volt az összes létező újságban, televízióban, rádióban, mindenhol. Ezt a Code Red vírus nagyobb részt azokat a kiszolgálókat pusztította, amelyen ennek a cégnek a programjai, operációs rendszerei futottak. Ki is hoztak egy ilyen kis kiegészítő, kis javító programot, amely segítségével ezt a rést, ahol betörhettek ezek a csúnya hacker fiúk, ezt be lehetett tömni. Ez mind nagyon szép és nagyon jó. Be is szálltak a propagandába, felhívták mindenkinek a figyelmét, csak hát a saját szervereiket felejtették el ezzel a kiegészítő programmal ellátni. Így a következő, amikor a Code Red második változata újra támadott, ami elvileg védettséget nyújtott volna ez a kis kiegészítő program, hát bizony több Hotmail-es és több MSN szerver, ugye ez a Microsoftnak a saját hálózata akadt le miatt, szóval ez azért egy eléggé elgondolkodtató dolog. Igen. Fogalmazunk így, hát, de ez ismerjük már a cipész esetét, aki lyukas cipőben járt, tehát ez végül is nem újdonság. Minden esetre itt szólok előre, hogy önmagukat is azért magukra is figyeljenek, mert csak ránk, én mondjuk szeretem, hogy rám figyelnek. Időközben újabb hír, hogy ha minden igaz, már rajta vagyunk a csüti csatin, igaz Norbi? Igen, bólogat Norbi. Nincs most sajnos ott előtted mikrofon, de akkor majd később tartunk névsorolvasást a csüti csatisoknak. Igen? Utolsó és gyors hír csak, mert nagyon szalad az idő, ha már hackerekről és betörésekről van szó, a világ legnagyobb vírusírtókat gyártó cége készített egy anonim felmérést 167 angliai felhasználó segítségével, amelyből az derült ki, hogy a felhasználók 95-99%-ához, tehát 159 emberhez betörést kíséreltek meg a vizsgált időszak alatt, méghozzá átlagban naponta 51 alkalommal. A csúcstartó 97 alkalom volt, egyébként nálam is volt már 70 valamennyi, mert én is rendelkezem otthon ilyen tűzfallal. És azért ez egy hihetetlen dolog. Egyébként nagyobb részt... Mit akarnak tőled megszerezni? Semmit. Nagyobb részt meg akarnak egyrészt fertőzni, aha, másrészt véletlenszerűen mennek ezek a dolgok. Azt hittem, kíváncsi hallgatók a hírciporkákat előre akarják. Hát azt én tőlem megszerezhetik, itt van a buksimban, ha csak oda be nem tudnak törni. De pont az benne az érdekes egyébként, hogy ezek nem tényszerű emberek, akik ott állnak és a te gépedre akarnak bemenni, hanem ezek ilyen botok, meg olyan... Automaták, robotok. Automaták, amelyek és nem feltétlenül romboló szándékkal jönnek, hogy rajta vagy-e még ezen a honlapon, meg mit tudom. A kérdés kivételesen nem a elhangzott hírekkel kapcsolatos lesz, hanem egy csendes óceáni sziget felhívta a figyelmét arra, hogy elsüllyednek mostanában. Így egy másik csendes országi szigetről csendes óceáni sziget köztársaságról fogok kérdezni. Nekem nagyon-nagyon nagy kedvencem, a szigetet úgy hívták régen, hogy Új Hebridák, aki meg tudja mondani, hogy mi a mai neve, azt fog nyerni. Egyébként a segítségképpen a doménnév kiterjesztése .vu. A telefonszámunk 328-85-55, illetve a csüti csatin is meg lehet adni a választ. A chat.gyalogló.hu címen a csüti csati szobába kell bejönni. És én mindjárt meg fogom kérni Kátai Csabát, a ma esti web kamerás operatőrünket, hogy mutassa meg a webes nézőinknek Ned doktornőnket. Lehet, hogy most nem tudjuk, majd egy kicsit később. Talán, hogyha megkérjük Szonyát, hogy álljon föl innen az asztaltól, és ott abban a másik kamerába, vagy ebbe a kamerába? Ebbe a kamerába kellene belenézned, Szonya. De hiába nézel bele, mert most nem a szemedet kell nézni a nézőinknek, az internetes nézőinknek, hanem... Elmondom a játékot, már az árpám körülményes. Mondjad. A lényeg az, hogy a webkamera az adás hátra levő részében meg fogja mutatni... Az okniba kellett volna jönnöm, az oknim színét, de a papucsomat fogja megmutatni, és annak a színét kéne kitalálni, és aki kitalálja, az tanú bizonyságot tesz arra, hogy figyeli a webes közvetítésünket, és nagyon élvezi feltehetőleg, és akkor egy színre vagyunk kíváncsiak, és szerintem ezért egy PC Wordet lehet nyerni? Szerintem hát, igen. Egy bal vagy egy jobb PC Wordet? Egy még jobban. Azon gondolkoztunk, hogy az ing, de ez túl egyszerű, hát ezt mindenki látja. Na de akkor hogy fogják látni a te papucsodat? Hát a kamera majd egy kicsit itt jön meg. Szerintem álljál föl, légy szíves. Álljál föl, igen. És akkor mutasd meg a kamerának, és hát ha internetes nézőink közben megkukkolhatják Ned doktornőnk papucsát. Mi itt látjuk a stúdióban, remélhetőleg az internetes nézőink is. Telefonon lehet megadni, hogy milyen színű ez a papucs, a számunk 328 85 55. Aktualitás bőven, mert holnap kezdődik a Forma 1 a Hungaroringen, a magyar nagydíj, illetve hogy szokták ezt mondani, előfutam, vagy időmérő edzések? Holnap szabad edzés, szombaton időmérő edzés. De már holnap nem pénzkönyv. Hoppá, itt a stúdióban már közben el is suhant mellettünk egy autó. És ezért is érdekes, hogy én egyébként éppen a nyugati pályaudvarnál láttam tegnap kiállítva egy Forma 1-es autót, és őszintén szólva, számomra a Forma 1-es autók olyan változatlanok. Tehát nekem laikus szemmel ugyanúgy néznek ki ezek az autók, ilyen kis furcsa, hatalmas kerekekkel, nagy szélterelő szárnyakkal működnek ezek az autók. Mégis, ahogy kiderült most egy hírből, folyamatosan változtatják ezeknek az autóknak mindenféle alkatrészeit, és ahogy kiderült, a Williams csapat autóját is még nem a futamok közben, hanem a világbajnokság közben is változtatják. Varsányi Andrást, a Kompak Magyarország munkatársát hívtam be, mert hogy a Kompak a támogatója ilyen szempontból a Williams csapatnak, és a ti szuperszámítógépetekkel változtatgatjátok az autónak a formáját, jól értettem? Igen, pontosan a formát a kettőnk közötti szponzori szerződés értelmében kapott most tőlünk a Williams BMW csapat egy olyan alfa technológián alapú szuperkomputert, amelyekkel nagyon pontos aerodinamikai modelleket tudnak létrehozni. Pontosan egy olyan virtuális tesztlabort, amiben egyből valós időben ki tudják próbálni azt, hogy a tervező asztalról létrehozott új váz, az esetlegesen hozzáadott vagy elvett új komponensek milyen hatást gyakorolnak az autó tényleges mozgására. Vagyis ugye régen, amit láttuk mondjuk a Deltában, a tévében létrehoztak ilyen szélcsatornát, és így nagy nyomású levegővel fújták meg az autót, és így tudták kipróbálni, hogy milyen a légellenállás az autónak. Azt most a számítógépen hajtják végre ezt? Így van, természetesen a szélcsatornára továbbra is szükség van, azonban nem kell végigmenni minden egyes változaton, hanem elegendő azon a modellen, amelyet megfelelőnek talált előzetesen a tervező csapat, amely az aerodinamikai virtuális tesztlabort vizsgálatain alapulva kifejlesztette ezt a végső modellt. És hogy készül el ebből az autó? Tehát ott a számítógépen megcsinálják a formáját az autónak, és aztán van ott egy ilyen autógyártó készülék, ami kifaragja? Vagy hogy készül? Minden Forma 1-es csapat meglehetősen titkos helyen rendelkező, saját gyárral rendelkezik, így a Williams is több száz szakember dolgozik. Ezek közvetlen összekötetésben vannak a világot járó Forma 1-es csapatokkal, hogy az összekötetés sebességéről képet lehessen kapni. Az, hogy mi történik mondjuk a Hungaroringen, azt 30 másodpercen belül lerögzítve az adatokat már tudja a Williams BMW-nek a gyára. Tett hozzá, hogy nem csak az, hogy mi történik, hanem azok az adatok, amelyek Igen. folyamatosan jönnek le a BMW kocsikról, azokat az adatokat is látják. Igen, ezek az adatok ráadásul óriási mennyiségben áramlanak, míg mondjuk 10 évvel ezelőtt 30 karakterisztikáját figyelt egy számítógépes rendszer egy ilyen Forma 1-es autónak. Manapság több mint 1000 karakterisztikáját figyel, és ezek folyamatosan áramlanak tényleg, mint a verseny közben az ott lévő szakembereknek, mint a gyárban maradt szakembereknek, akik a verseny ideje alatt is folyamatosan végzik egyébként az autó tökéletesítését. Ezért van arra lehetőség, hogy év közben is folyamatos változtatásokat eszközöljenek az autón. Ez annál is inkább szükséges, mert 2001 elejétől komolyan változtatott a Forma 1-es szövetség a versenyszabályokon, jóval biztonságosabbnak kell lennünk a Forma 1-es autóknak, és ez aerodinamikában nagyon sokat visszavett az autók teljesítményéből. Most egy nagyon nagy kihívás minden Forma 1-es csapat előtt, hogy az új aerodinamikai modellek alapján próbálják ezt a teljesítményt ezt valahogy visszahozni, amit a biztonság kedvéért ugye le kell alkudni. Még egy mondat a szuperszámítógépről, ami ezt a tervezést segíti. Igen. Ennek a teljesítményét mondjuk hány PC-vel lehetne kiváltani? Hát körülbelül ilyen 1000-2000 PC-re lehet ezt satszolni, bár pontos részleteket erről most a Kompak nem közölt. Annyit talán, hogy akár több ezer processzoros szuperszámítógép rendszereknek a létrehozásra is lehetőség van. A legnagyobb szuperszámítógép rendszer, amit a Kompak jelenleg épít, ez 12.000 processzoros. Ez körülbelül 30 trillió művelet per másodperc kapacitású, tehát egészen döbbenetes teljesítményértéket elérhetünk itt. Köszönöm szépen, holnaptól tehát Forma 1-es, na mondjátok még egyszer. Szabad edzés. TV-ben követhető. A hallgatóinak mondom, hogy a 328-86-55-ös számot hívják, mert hogy az előbb említetten most nem tudnak bennünket elérni, tehát 328-86-55. És besuhant ide a stúdióba a Forma 1-es autójával a Forma tervezett net doktornőn Kitzinger Szonya, és mivel készültél mástér? Akinek már meg is fejtették a csetes kollégák azt, hogy milyen színű a papucsa, sárga, és Deved nyert, aki egyből lökte a választ, úgyhogy úgy tűnik, hogy ez teljesen működőképes, ez a kis webkamerás. És hallgatunk a vonalban, jó estét kívánok! Halló! Kihez van a szerencsénk? Halló, jó estét! Mi halljuk Önt, Ön is hall bennünket? Igen. Na, akkor kihez van szerencsénk? Lackó György. Kedves Lackó György, mi a kérdés, a válasz? Hát a helyes megfejtés a mostani elnevezése a szigetcsoportnak Vanuatu. Dragon György bólogat, és némán nem is kommentálja a megfejtést. Köszönjük szépen, gratulálunk mindkét megfejtőnknek, jövő héten majd folytatjuk a játéksorozatot, de akkor net doktornő, nagyon telik az időnk. A sziget GDP-nek jelentős részét adja a szárított kókuszbiodél exportja egyébként. Ez szerepel róla a földrajzatlaszokban. Ez igen. Ezt Arsány András mondta, nem a net doktornő. Nem, én ilyen jókat nem tudok. Azt tudom viszont, hogy egyre több felnőtt tartalmakra számíthatunk az interneten. Nem tudom, tudjátok, hogy mi az, hogy felnőtt tartalom? Ez a szex. Amit csak mi nézhetünk meg. Hardcore szex. De miért kell ezt ilyen köntösbe bújtatni egyébként? Tehát hát valahogy ki kell fejezni a dolgot, hogy gyerekeknek nem való, 18 éven felüli. A lényeg, hogy kaptam egy ilyen felnőtt tartalmat, e-mailben jött egy újságkivágás, amiben valaki beleírta, hogy Kitzinger Szonya a birkákkal bujálkodott. Hoppá, lebuktál Szonya. Mi történt? Ez egy ilyen poén, mindenkit óva intenék attól, hogy ha kap egy ilyen sablont, abba beleírhatja bárkinek a nevét, és ez egy ilyen újságcikk formájában eljön hozzád, és halálosan hihető az egész, és ilyen tanúkkal van alátámasztva. Én tudtam, hogy ez hülyeség, és jót nevettem rajta, de ez nem annyira vicces abban az esetben, hogyha például én elküldöm Árpiát a főnöködnek. Hát igen, mert akkor ott mindenféle kiderülhetnének rólam, ami nem is igaz. Aki nem ennyire veszi a humor, de egyébként ez egy elég vaskos kis poén, én azt gondolom, és... Hát ezt nem is nevezhető poénnak, ez bűnözés szerint. Volt egy időben megint csak ödalt, tehát felnőtt téma, hogy volt ez az úgynevezett Pornolizer weboldal. Ez nagyon jó. Beírtad egy bizonyos oldalba valamelyik másik oldalnak a címét, és azt rettenetesen illetéktelen szavakkal illetve egy az egybe lehozta, gyönyörű volt. Szonya, azt javaslom, hogy a másik témát jövő héten mondd el, mert már csak 2 perc van a mai műsorunkból, úgyhogy én Bódi Zoltánnak átadnám a szót. Folytatódik a csetes szótárunk. Csak egy pillre vettem át a szót, vagyis egy pillanatra, ahogy a csetesek írják, és természetesen a határozatlan név előtt egy egyes számmal írják előtte. Egy pill, amit egy pill alatt el lehet intézni, mit szokott a cseten ilyesmi lenni, ami egyébként meglehetősen rombolja minden csevegő csatornának, csevegő szobának a hangulatát, hogy elkezdünk privizni. Ha mindenki elkezd privizni a másikkal, akkor senki nem fog hozzászólni a közös témához. A privi, a privizés pedig ugye a privátnak a rövidítés, és az abból való igésítés és továbbképzés. Most nincs több pill. Na de nem baj az egyébként, hogyha ilyen történik, mert arra is jó a csetelés, hogy 4 szem közt beszélgessünk. Persze, de hogyha vannak bent 50-en, és mind az 50-en egymással priviznek, akkor semmi nem történik a nyilvános fórumon. Kedves Gróf Miklós, itt a végére mondjál valamit nekünk. Nem, csak én ezen gondolkodom, hogy a netnek az éretlensége, azt hiszem a társadalom érettségét vagy éretlenségét is tükrözheti, és mindaz, amiről itt szó volt, ez voltaképp csak ezt jelzi, hogy a net technikailag már egyre érettebb, most már csak a társadalom következik. Bingo, ez így van. Köszönjük szép szavakat szépen. Köszönjük Gróf Miklósnak. És internetes időszámítás szerint 896-nál fejeződik be a ma esti modem idők, továbbá is látogassák a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondoz, a címünk net.hu/modemidok. Itt meghallgathatóak az eddigi műsorok Real Audio-val, de a felvételek a PC-vel, CD mellékletén, MP3 formátumban is kikereshetők. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.